Trzy płyty Dietera Wernera dotarły do mnie w styczniu. Każda zrealizowana w innej stylistyce. Ich wysłuchanie to radosne przeżycie dla fana muzyki. Pierwszy z trzech albumów Wernera zatytułowany Inny aspekt wybrałem na dziś. 76 minut nagrań. Trzeba dokonać skrótu. Dwa z ośmiu utworów pomijam. Zaczekają na inną okazję. Kompozytor swój inny aspekt podsumował. Moje kontrasty nie są teraz tak spektakularne jak kiedyś, a całość płyty to pomieszanie z poplątaniem. Po zaklętej rzece przed Państwem utwory Słabe światło szczęścia i Przebłysk. Urzekają zmiennością i mnogością dźwiękowych pomysłów. Przez 17 minut Dieter Werner. Thank you. Thank you. swoją elmuzyczną twórczość łodzianin Dieter Werner skromnie określa jako eklektyczną. A o przyszłych zamierzeniach mówi, może uda mi się stworzyć choćby jakąś namiastkę czegoś nowego. Artysta chce być doceniony przez odbiorców. Przed nami kolejne dwa utwory z płyty. Inny aspekt, jak z sugestywnej ilustracji filmu science fiction, efektowny sygnał z Ganymedesa i nagranie rozszyfrowujące kompozytorski warsztat Jean-Michela Jarre'a, nazwane Władca Wspomnień. Zechcą Państwo ponownie zmierzyć się z niezwykłą dźwiękową wyobraźnią Dietera Wernera. never mind. Thank you. Werner o sobie. Cokolwiek usłyszę, jest w stanie mnie zainspirować. A o utworze Władca Wspomnień, w którym przewija się żarowski motyw Oxygen, w liście dołączonym do nowych płyt napisał: pomysłem do tej realizacji wcale nie był francuski oryginał, a jedna z przeróbek, na którą trafiłem w necie. I tak to mnie natknęło. Zapytany o współpracę z innymi muzykami, odpowiedział: w trakcie tworzenia i nagrywania L-muzyki wychodzi ze mnie odmienna natura. Staję się bezwzględnym uzurpatorem. Nie akceptuję niczyich pomysłów i dlatego na razie działam solo. Może kiedyś to zmienię. Do teraz nie potrafię. W zakończeniu audycji utwór Dietera Wernera nazwany Połowa piekła. Zapewniam Państwa, że słuchając, czułem się jak w osobistym raju. Do usłyszenia.